штрафному ізоляторі на Барашеву, на третьому, цей Арбузові, Якові, перед незадовго до звільнення, 61-му році десь тако на зимою, на початку десь тако, чи весни десь так, ще пам'ятаю, ще було зимно. О, то вони, ну і цей бульбінський зрадник, який нас всіх видав, і їх видав, і там інших повидавав, теж тоді перебував ув'язнений там. Ну, а так, десь так не пригадую більш таких, таких людей. Були там литовці, пішли естонці, які і пізніше, наскільки мені так поступала інформація, продовжували чимось займатися. О, але так як я пішов на особливий режим, вже в 64-му році, то зв'язки з тими людьми в мене припинилися. На особливому режимі то вже були зовсім інші люди. І контакт вже я був з тими, з тою молоддю, яка тоді сиділа, яка в якійсь мірі підтримувала контакт, у мене перервався. Тому що я вже зовсім опинився в інших умовах. То так, ну, такое, якщо виясняти, я спеціально цим не займався. О, але я тільки знаю те, що пам'ятаю так, що вся та молодь, яка тоді в 60-й рік, 61-й, 62-й, яка перебувала зі мною у в'язненні, багато дуже з них, з якими я спілкувався, ну, мріяли про продовження боротьби. О, навіть були такі, які хотіли робити замах на Хрущова. До мене навіть підходив один із провідних таких діячів серед цієї студентської молоді, один росіянин, який говорив мені, як я думаю, тому що він мені довіряв, і як я, а він теж звільнявся десь через кілька місяців після мене, сам він москвич, і моє ставлення до цієї акції, чи я не проти був би, я не думав участь. Полони картошка. О, я йому сказав, що це... Що ти забалакаєш людину, принципі, це хороша річ, що можна було б, але із-за цього бульбінського в нас так все рухнуло. Ну добре, підемо, посидимо, потім подемо. Пройшло багато часу, часи змінилися, і я можу вже назвати навіть прізвище і ім'я того росіянина, студента. Оце був Володимир Тєльніков. Може, чули про нього коли-нічі. Така людина, ну, здібна. Здібна людина. І пізніше він друкувався після звільнення. Робив переклади, англійською мовою володів, робив переклади, десь друкувався в журналі «Вокруг світу», якщо не помиляюся. Потім мені говорили, що він виїхав в Англію, виїхав якось, я не знаю, десь чи в 70-х, чи вже в 80-х роках, якось йому вдалося. І мав такі відомості, що він помер, що він помер. Не знаю. Але так його я більше ніде не чув. Але це була така людина рішуча. Батько в нього, до речі, був генералом. Генерал, військове це звання генеральське. Десь в армії армійське. Приїжджав навіть якось до нього був. Ми це не побачимо, щось таке відбувало. Ну, це була така людина рішуча. І я говорю, що ми навіть, знаєш, ми тако перекинулися. Хоча я був націоналістом, але ну, спільні такі акції я був теж не проти того, щоб проводити. І знищити того Хрущова я був теж не проти. Ну, не довелося нам з ним більше бачитись. І, можливо, не знаю, чим воно б закінчилося, якби я таки зустрівся з ним, якби що ми далі робили. Тому що цей Бульбінський, який нас всіх видав в 63-му році, я в квітні звільнився 63-го, відсидівши тих 3 роки, які мені дали. А у вересні вже був арештований і одержував теж 10 років, потім втечі, звільнився в 75-му році. Так що були такі люди, які я вже говорив, які прагнули до боротьби і національно-визвольної, і взагалі, щоб якусь антикомуністичну боротьбу вести. І до того ж, не просто там розповсюджувати якісь там листівки на цьому все, а були люди, які навіть прагнули до збройної боротьби, до проведення якихось терористичних таких актів. Це вже не, ну, не ті люди, я вже навіть там інтерв'ю своєму говорив, «Шляху перемоги не друковано», вже коли я зустрівся з так званими шістдесятниками, які вже пішли в лагера в другій половині 60-х років, на 70-ті роки. От, то це вже були ну, чистої води, можна сказати, болтуни, як їх називали по-російськи, колись в лагерах. Тому що люди сиділи за, тоді після війни в основному за те, що зброєю в руках, чи були якісь збройні формування, і зброю в руках воювали чи то з цією комуністичною системою, чи вели визвольну боротьбу. А були люди, які сиділи ну, чисто за те, що десь щось сказав, і говорили колгоспну корову, назвав блядью, 10 років. Стаття була до 10 років, то й тако. От їх так зневажливо називали ті люди, називали болтуни. Ну, тобто, ну як, не то, що зневажливо, а так, може, трохи в юмористичній формі. Ну, що це люди, які тільки язиками, за язик одержали строк. Так що в той час, і оці люди вже взяти 70-80-ті роки, які вже йшли в лагера, оці дисиденти, оце були вже чистої води болтуни. Тому що серед них таких людей, які ну, десь збиралися, щось мріяли про те, щоб проводити якісь такі серйозні акції, серед цих людей я таких, серед них я таких людей не бачив. А то були дещо люди іншого такого покрою. Так, що у вас там ще? А от про втечу ще на питання є. Як взагалі кажучи, воно, мабуть, зрозуміло, що це було ну, не до русского. Бачите, з яких намірів ви. Бачите, значить, я вам поясню про втечу. Але перш, значить, я хотів би вам сказати ще, чому я другий, друге, після, значить, звільнення, вже в травні місяці примкнув до цієї організації тут в Україні, яка в Україні, в Росії це була така всесоюзного значення ця організація, за яку я одержав 10 років вже, друга судилість мене. Чому цієї інформації в спомінах я там не писав? Про це не може говорив, але ні, йдеться, я тоді не говорив про це. Бо це був ще 89-й рік, і я багато тоді чого такого ще не говорив. Я не говорив про цього Тєльнікова Володимира і деякі інші речі. Під час звільнення, коли під час перебування в Володимирській тюрмі, а мене туди відправили в 62-му році до кінця строку на Криту. І цього і Тєльнікова відправили, до речі. Там на групу десь чоловік 11 чи що було відправлено. Тих, хто не підкорявся адміністрації, хто не виконував норму і таке все інше. Вони вів себе там тоді молоді, одна партія з одною, тоді, коли після 62-го року, коли ми почали ці репресії, знову почалися, то багато пішло ту Володимирську тюрму засиджувати строк. То коли я там перебував в тюрмі, в цій Криті, тюрму за спробу втечі, вони вже перейшли, вони вже вибралися з зони, з лагера, і їх половили вже за межами лагера. Був такий, значить, Кочубей Іван з Краснодара родом. А цей Кочубей Іван був посправником мого приятеля з Західної України, з Волинської області, Андрусюка Павла. Вони були посправниками. А я з цим Андрусюком Павлом був дуже дружний стосунок. І ми теж думали, і я допомагав йому готувати течу цьому Андрусюку Павлу тоді в лагері. Навіть коли проникли, був проник у робочу зону, там в робочій зоні вже нікого не було в цій робочій зоні, а я ще вечором, то другу зміну, коли вже, не друга зміна, а коли вже знімали вечором з роботи, то всіх з цієї робочої зони виводили, з цієї зони виводили з робочої, так? І там нікого не було вже в нічну зміну під час, нічний час нікого не було в цій робочій зоні, але там була електростанція, до того там було вона, там двіжки стояли дизеля, крутили генератор і освітлювали зону, але вже підвели в цю зону вже десь звідкись, значить, цю електрику, але в цій зоні ще, значить, залишилися оті рубильники, де можна виключати зону все. За предку, то я ще день тоді заліз туди, домовився з Павлом, приготував собі одяг, теж там залишився. Якось так вдалося йому проникнути туди. Тоді в день не дуже контролювалося. Це робоча зона, жила зона, вони перегорожені парканом, там ворота, і можна було ще проникнути туди. Отже, я туди проник, хоча я там і не працював, а він там працював, приготував все для втечі, щоб піти через запретку. Ото я тоді цей рубильник виключив рубильник, але зону я виключив, вже з зони, це зону можна було виключити, а запретка не виключалась, запретку не врахували про це, і десь рубильника на запретку не було. Але можна було гасити то, там енергію, забирати цю енергію, і тоді лампочки ледве там живріли. То ми вже з ним продумали, і я, він побіг до запретки, щоб через цю запретку пролізти, там пропиляти, там було таким частоколом ці запретки, ця робоча зона, ну і тоді всі зони такі частоколом там мордовими огорожувалися, щоб якось там цей частокол розібрати і перелізти на другу сторону. Там було якраз залито водою, він по цій воді. Там низина була така, то я пилораму, ми, не пилораму, а циркулярка потужна така була там стояла, ми туди заклинили цю пилу, і я періодично нажимав там на цю кнопку, і мотор всю енергію забирав велику на себе, і запретка майже не освічувалась, ці лампочки так майже гасли, але довго не можна було тримати, то я так періодично, тому що мотор згорить, і все. То там вишки вже кричали, що там, хто там робить, солдат кричав, ну бачить, нічого не видно. Але нього не вдалося, там Сюка Павла ця втеча, і він, в нього було 10 років строку, щось там в нього не вийшло, він вернувся, і ми махнули вже через паркан, зона була вже затемнена, і ми через паркан цей назад вимахнули вже в живу зону, і на тому все. Але коли я попав, це його посправив, цей Кочубей, вони були такі хлопці рішучі, ми теж планували з цим Жандрусюком, що він так, якось йому, тому що мені 10 років строку, в мене 3. То я ж говорю, що я йому вже допомагав втікати, і щоб він якось втік, і щоб ми на волі могли розвернути якусь діяльність. От, оце коли його цей посправник, а посправник цей Кочубей Іван була людина рішуча. Крім нього, там ще він одного там підстрілив навіть, то йому ще, коли агітація пропаганда була у цього Кочубея і того Жандрусюка, і ще крім того, тому що вони експропріацією почали займатися для того, щоб розвернути діяльність. І десь там вони брали, чи це магазин, чи що, щось таке. То прийшлося навіть ранити сторожа. Він вже, сторож за ними бій просто. Ну і він почав стріляти по них. То він, у нього була малокаліберка. Він приліг і того сторожа ранив, щоб не збіг за ними. Ну такий хлопець бойовий. Мені такі хлопці подобались. Ну і він оцей Кочубей. Своїм, там сидів на 19-й зоні Мордовії, то серед білого дня не можна було ніяк вибрати з цієї зони, то вони серед білого дня, там ліз за парканом, взяли драбини і пішли на цю запретку, махнули солдата, навіть автомат випав з рук. Коли він побачив, ну молоді хлопці, що там вишка стоять. Коли побачив, що пруть на вишку, щось там таке сталося. Але він вивихнув ногу, коли перескакував там щось, вивихнув ногу і не міг бігти. Його зразу ж десь трошки пройшов, пробіг він туди до лісу, і його взяли там. Цього Кочубея, це було в 62-му році. І його посправника Микола такий з Хмельниччини був, дуже віруюча людина. До цього вже він мав втечу з лагера, десь був тік, але його на Кавказі взяли, десь мав кордон переходити. Десь на, чи на кордоні, десь там кордон переходив, вже хотів Туреччину десь перейти чи щось. Його взяли і знову кинули в лагер. Ото вони двох йшли, а того стріляли, вже доганяли. І крикнув, коли він там крикнув йому, той, що не переслідував солдат шостій, він став і повернувся до нього, а він йому автоматом, з автомата випустив чергу, але автомат, значить, підбило верхнього, коли стріляв, би чуть-чуть нижче, він його вбив би. І куля тільки чиркнула по голові вверху, по черепу, але череп не так, кожу тільки. І кров пішла в нього, він прикинувся вбитим, впав, він підбіг, ну, бачить, кров з нього йде, йде, значить подумав, що вбив. А коли потім знав, коли тут інші солдати підбігли, то, значить, то він хотів вже добити його. Говорить, о, то він живий. Він вже, значить, побачив, що було багато людей, то він вже значить, ну, подав признаки, що він, ще, що він живий. То він хотів його добити, але другий солдат йому не дав. Не дав його і таким чином, значить, залишився живим. Це два посправники. Вони прибули туди в тюрму Володимирську, дали по 3 роки. Кочубей вдалося провести половинку ножовочного полотна, і він вже думав пиляти грати. Але з Володимирської тюрми, я так розумів, перепиляти ці грати, щоб ніхто не замітив, це його знову будуть, значить, судити, додають йому строк. А я з ним зустрівся, якось у камеру до мене попав десь в січні, чи лютому, чи 63-го року. Мені залишалося десь 2 місяці до звільнення. То я йому сказав, не роби цього, вже відбудь, я йду на вулицю, виходжу, готову групу, ти прибудеш в лагерь, готову групу, я доставлю тобі зброю, і буду, значить, зроблю все, щоб звідти вибралась група в'язнів і будемо щось робити на волі. Він погодився, не став там нічого вже, не став нічого робити, не став, щоб строк йому не додавали. І то, коли я вийшов, отож я зв'язався з цим Бульбінським, допоміг йому в розповсюдженні цих листівок, став допомагати, ну, мав намір допомагати йому, тому що мене, хоча я був націоналістом, мені потрібно було в першу чергу визвольна боротьба, але антикомуністична боротьба мене теж, я ж не був проти неї. Так само я був за цю боротьбу, вона нам сприяла і готовий був допомогти. Але я з ним домовився. Правда, це його тільки те, що він КГБ, це не розповів на слідстві. Він не знав, до чого мені. Ні, він такої йому щось говорив, що мені треба зброя і зробили в лагер, зброю доставити. То іншого КГБ, навіть коли в Львові нас спеціально кинули, то він мені спеціально кинули митися на пересилці в один душ, я і він. Я підійшов його, ну, думав, там дать по морді, а тут якийсь, але він говорить, я ж не все розказав. А тут, і тут якийсь кегбіст на це чув, що я не все розказав. Ну я не став, підійшов. Ну тут бачу, підійшов такий в цивільному, як будь-то як зик, щось таке, не поймеш, що воно таке. Але і на зика не зовсім похоже. Десь в такого одягнув щось таке, щоб почути, що ми розмовляємо, чи що там щось таке. Про що ми говоримо, як я зреагую на то. То він мені пообіцяв, що достане, допоможе своєю групою, значить, здобути зброю, гроші. Треба було акцію провести, там треба було зброю взяти, і ми вже обговорювали з ним. Але коли я йому допоміг ці листівки розповсюдити, і приїхав вже туди до нього з Довбунів на Рівненщину, щоб вже, ну, обговорювати питання проведення акції, треба було там зброю взяти, ці брати. Ну, справа ризикована, він боюсь. Ну, в таких випадках треба було що його взяти, певно, нормально було. Десь підвести, як говориться, до криниці, до ногу, до криниці. І на тому було все, свідка, щоб свідка не було. Але, ну, що ж. Тому що раз було домовлено, значить вже я тобі зробив, значить, допомагай мені. І мовився. Я вже з нього, ну я думаю, ну що ж, тоді ми розбіглися. Я говорю, о, і ми розбіглися з ним, я йому більше нічому не допомагав. Ну, а він коли залетів у вересні, його арештували, ну, всіх, кого знав, всіх, кого знав, навіть свою твою одну сестру вивели. Пединститут річний там колись вчилися. Теж до 3 роки строку. От таке. Значить, оце, вижу, що, що було в мене, це таке, що там в споминах тих моїх про це немає, чому я зв'язався з цією організацією Бульбунського. Значить, яке там питання? Мені було, я щось вже так заговорився і... Про втечу. А, про втечу. Ну, втечі в мене було дві. Коли я перебував, значить, я ніколи, коли я перший строк відсидів, в мене не було наміру, чому я так прагнув, щоб при мені була зброя. І я йому говорив, що перш ніж займатися цьому Бульбунському, коли я вийшов, коли він до мене приїхав. Тому що ще в лагері ми говорили з ним про створення організації. Тут після звільнення. Він на мене, від мене на рік раніше звільнився. Він приїхав до мене, то я йому говорю, перш ніж приступати до якоїсь діяльності, потрібно перейти, ми вже засвідчені, за нами будуть слідкувати, рано чи пізно. Зараз режим не такий, як то був. О, я говорю, скритою звільнився. Ти тоді, коли сидів, були передачі, було все, було можна, було співати, були ларки, все було нормально. А зараз він звільнився на початку 62-го. Ще режими були ті, ще того, тієї відлиги. А зараз говорю, голод там, спать, якщо в тюрму попадеш, 6 підйом, і не маєш навіть права голову на стіл такого нахилити. І до 10 вечора сиди, і ніяких, ні, їжу, голодний і таке. Ну, ходити в камері, там тримано його такого, від стола до дверей, отакого. Роботи теж, на роботу вже взяти тоді, ну так, да, нас не водили на роботу. Там декого такого виводили, потім до Кобилевича, а от що буде? Ну, говорить, тюрми боятися, то нема чого займатися. Але ну, то добре, що ви такі, що не боїтеся. Ну, але в мене не було, знаєте, наміру, я йому, наміру, в мене, значить, я говорю, давай, щоб переходити на нелегальне положення, документи зробити, нелегальне положення перейти, здобути зброю і тоді вже займатися. Тому що в мене не було наміру здаватися вже живими. Я не хотів здаватися нікому. Я ніяк не думав, що може таке статися, що вони мене візьмуть. Вже після того я все розумів добре і знав, що якщо, то треба до останнього з ними битися і все. Навіть думав, де б, якщо той ціальний стокалію взяти десь так, щоб якщо той розбирав і вже не попадав. Ну, то коли мене це взяли, взяли 10 років, то я ще, я ж, перебуваючи ув'язнений, я вже думав, як, значить, тікати. Ніде є ніяких засобів таких, ніде ні з ким про це ні в камерах, ніде про це не говорив, так що справи ніде не було. Де? Я замітив, що в мене такі є наміри. О, і коли я прибув туди на 10-ту, то тут через 2 місяці я вже здійснив втечу. Здійснив цю втечу. Але ця втеча, цю втечу я здійснив, знаєте, все добре в мене вийшло. Я вже 2 години з половиною не знали, куди я. Що я втік, що я мене в зоні немає. Так звідти ніхто ніколи з особливого режиму нікому не вдавалося тікати. Але такий, знаєте, така, є там така, такий то, штрих такий цій течі. Коли я прибув на 10-ту, тут на особливий режим, в 64-му році, в червні місяці. Працює, так? Да? В червні місяці прибув на той 10-й особливий режим. А це як, ну там я в споминах там дещо про нього трошки згадую. Це як я туди прийшов, я відчув себе як будто в пеклі. я в пекло попав. Ну, там така картина вирисувалась. Це вже не те, що було, де я був раніше тут півроку. І коли я працював, мене зону, робочу зону, там це будували. Я вже добудовував вверх, там я наверху там працював, то я таке підвищення там і за парканом ліс. А коли я навіть перший строк відбував, то я весь час думав, над сенсом життя. В чому таке, що я розумів, що це боротьба, тому що що таке боротьба народу за свою незалежність? Оця визвольна боротьба, чи боротьба окремої людини за виживання. Це всього-навсього боротьба за виживання. Боротьба за те, щоб, наприклад, якщо і навіть визвольна боротьба, боротьба за те, щоб народ твій вижив, щоб він далі існував, щоб він жив більш комфортно, щоб ніхто на ньому не їздив, так просто виражаючись, так? Але ж це ще ж не відповідь на питання, в чому ж заключається сенс нашого життя, життя окремої людини. І мене, можна сказати, десь вже з 61-го року весь час переді мною стояло питання, пошук відповіді на це питання. Я його не міг знайти. Я шукав, щоб повірити в Бога, якось його сприйняти, тоді картина світу зовсім вже не така, як, наприклад, того ж безбожника. Інша картина світу вимальовується. Там вже, якщо сенс є, то він якби як скритий від нас, щось там вже в цьому плані. Так що я навіть їхав до Чивмордовії, від мене ще не відступало це питання. Чи є Бог, чи нема. Ще пошуки Бога. І коли я заліз, я заліз так наверх і так глянув в ліс, лісок такий молодий. І собі подумав, а це весь час думаю, як втікти. Я ж там теж мав тікати з лагера, там вже ми договорилися, мали йти на запретку прямо, тому що другого виходу немає. Але вечором мали там відриватися часток, думають, будуть стріляти по нас, там вечором це все-таки не так прицільно буде вести вогонь, може прорвемося вниз, коли нас в баню водили. Але з цього нічого не вийшло. І я тако, дивився цей ліс і тако думаю собі, якщо я буду в тому лісі, в цьому ліску, я тако так дивлюся, буду в цьому ліску, то я повірю в Бога. І що ви думаєте, через місяць десь, може і місяця не пройшло, мене переводять, це вже я бачу, що тут не можна нічого зробити, тут, щоб ці щось не наважуються тими, там мій посправ, який мав йти зі мною на цей частокол. Якось там вже ломики приготовили, ви все, його рвати, йти вечором, коли пані вводять, йти на пролом, ліс. Хто знає, чим там воно закінчилось, ми пішли, постріляли, тому що там багато людей погинуло. Розширюють зону, промзону, і я попросився, щоб мене перевели туди, в промзону, на розширення цієї зони. У мене ніяких підозр нема, що я збираюся до течі, мене переводять туди. І я звідти отож втік. І що ви думаєте, оце ж туди я дивився, так, ото лісок. А я пішов туди, в другій стороні, в цю сторону пішов, заліз в лісок. Метрів 20, це ж знаю. Але якраз в той час небо затягнуло хмарами тако, коли я це втікав, і сонце не просвічувалося. І вліво треба 20 метрів і залізниця. Де оця колія? Барашево, там кілометрів 60 чи скільки потім, де лагера розкиду. Мені це пересікти в цю колію, я знову вліз і на захід туди вже в сторону Рязанської області, там, по річках, там туди-сюди, туди, в тому напрямку. І що думаєте, я, ну я там, правда, резину палив, там, щоб собака не взяла, так і все зробив. Біжу і не можу вибігти. Ну і будь-то би ж все нормально, тут ж не можу вибігти на цю дорогу. Біг я біг, вже захекався, вже то. Потів, захекався. Правда, роздягнувся полосату форму, щоб мене не замітили. Які, потім мені говорили солдат. Пенсіарний зараз, що не бачив якийсь хлопчик, прибіг до вложиді, що якийсь біг тут в трусах і майці. Але вони подумали, що це солдат там десь бігає. А якби полосатий, то вже все була тривога, вже бігали, шукали. Ну і біг, біжу, вибігаю. Дивлюся, а там вже забор цей, паркан цей з дощу вже частково був зоблений. Дивлюся, якийсь паркан. Думаю, ну це я прибіг вже слідуюча зона, це вже тому, що я довго біг. Це вже п'ята зона, чи яка там, здається, п'ята. Це вже, значить, біг, а прибіг до тієї зони. Ну, думаю, поверну сюди, до сюди біжу цю зону, цю п'яту, і буду вже теж туди назад. І оббігаю тако вже. А це виявляється, я звідки я вийшов, звідки ото виповз, туди і назад прибіг, і ото цей був той забор, звідки я тікав. І повернув я вліво, оббігаю лагер, вже туди, і з того ліска дивлюся, думаю, що, ну, тако дивлюся, орієнтуюсь так з ліском. Дивлюся, ото те місце і той дах, звідки я дивився цей лісок, розумію. О, і от так, знаєте, отако інколи періодично і потім вже в тюрмі, вже такої інше згадував, коли я перебіг вже весь посілок, вже не став вертатися, а біг весь посілок і пересік там вже з другої сторони посілку, перебіг залізницю і пішов вже сонечко почало отако просвічувати, вже все, орієнтир є, і я на сторону Рязанської області пішов до цього лісу. То так от, і знову ж думаю, це дурниця. Ну так зівпало, що який там Бог. Так зівпало, що це то, що так ви якось зівпало, а я вже собі тут, значить, буваю голову, що це вже підтвердилось якби. Ну і ото через. І так, коли я вже мене взяли там через добу. Погода зіпсувалась така, я ж у солдатів в шинелях. Серпень місяць, солдатів в шинелях. Ну така осіння мжичка, а я в одній оці, знаєте, така спецовочна курточка, як лагера, то не дають так, що оцей полосатий. Добре, що я знаю, що вночі буде холодно, то я цю полосату під руку у сорочку замотав цю білизною білою і так біг нею. Але сорочку порвав, тому що ногу дуже розбив, було той пеньок, босий не біг. То цей сорочку вивів цю курточку, мжичка така, сховатись нема де, і голодний, і таке, і ото я ото так по-дурному тоді попався, то думаю, ну, напевне, Бог мене покарав, так інколи така думка приходить, за те, що от, я ж вже ж хотів цього впевнитись, що є Бог. Попав же ж в той лісок, де ти був. А раз ти такий, то йди далі сиди. Ну так, знаєте, віруюча людина так могла і це пояснити. Отаке, знаєте, такий епізод в моєму житті, оце був. Я ж говорю, що таке, що я просив, ну, щоб якесь було підтвердження, що є Бог, щоб от він мені, якщо буду в ліску тому, то він, то бачите, так вийшло, що дійсно я опинився в тому ліску, але все-таки, значить, не повірив Бога. І ну, то вже як буває кара. Ну, але знаєте, мене, я вам скажу, що мене не цікавило. Я був в такому стані, вже взяти 62-й, 61-й, 62-й, 63-й. Цей 64-й рік. Я був в такому стані, що, ну, як вам сказати, Ну, це була філософія абсурду Кам'ю, ви знайомі з нею, так? Філософія абсурду. Оце ж в мене ця філософія, хоча я тоді ще не читав, це вже пізніше, я прочитав його, цю філософію, його твори, Сізіфа тільки не читав, а так все тако. Значить, але я не знаю, там він, я читав так, критичні там статті щодо Сізіфа, ну і де він того Сізіфа робить щасливим, ну то, ну, то це все дурниця. То не серйозно з його боку. Я не знаю, чому він виводить його щасливим. Дурниця ясно. Тобто, в мене було сприйняття таке життя, таке сприйняття, що я його ніскільки вже не цінив. І для мене було байдуже, що загинути сьогодні, що, чи померти, чи завтра. Тобто навіть інстинкт самозбереження в мене вже був притуплений. Якось я його настільки вже подавив, цей інстинкт самозбереження. Ну, що я, якщо було потрібно, міг би обв'язатися, я так відчував гранатами, і, наприклад, якщо треба було. Ні, піти і там сам себе зірвати і зірвати, кого треба було. Якби, ну, такого, якщо б така виникла б в мене потреба. Хоча я, бачите, ні в яких вже акціях, так як тому що філософія, я не бачив смислу. Тобто був фактично, ну, всьому бачив повний абсурд. Але мене, знаєте, що зачіпало? І мене, коли мене це арештували, то. Пов'язали, вже я перший предотеча, мене тоді взяли. Мене не, значить, не хвилювало, не мучило те, що я знову в цій камері, знову в камері, знову такі умови і це все. Не це. А те, ну чому вже я, чому я не зміг обвести їх, не зміг. Все-таки здійснити цю течу, доказати, що я здатен провести цю операцію. Оце мене мучило. А не те, що то я знаходжусь в камері, що тут голодно і таке все інше. А те, чому я не можу їх обвести навколо пальця, чи як там сказати. Чому не зможу цю справу довести. І ото, коли я вже не тікав, ото, я ж тікав не тільки, я пробував, мене ж під руки завжди брали, тому що я вже полоса на справі везли в цю криту Володимирську, потім вже беруть під руки, я в полосатій формі, під руки мене, або в наручники, заводять вже в вагон чи в машину, тобі вже наручники знімають і таке. І тікати, але я вже думав, мені залишається ще спробувати таки довести. Уб'ють. Для мене це питання не стояло. Хоча я більше, значить, можна було чекати, що можуть вбити. Тому що це ж йдеш прямо на автомат. Ну, уб'ють. Тому що я живу, якби в мене була зброя, ну, то я б їм живим не здавався. У мене такого наміру не було. Тому що якщо, ну, життя абсурдне, то чого? Тоді я маю чіплятися, ну, за це існування. Якщо воно все абсурдне, чого? Нема смислу. Ну, в тому вищому розумінні, не в тому, тому що я ж говорю, що визвольна боротьба, це все створення комфорту. Але мене хвилювало і в цей день, ну вже на сьогодні вже не в такій мірі, але завжди на першому місці стояло питання сенсу життя в вищому розумінні. І ото, ну то так я ж говорив, що вже ж у Володимирі то мені вдалося передягнути, там мене написував того, там вспоминав є. Мені допомогли, я був один, і було десь там, нас коли вигрузили в Володимирі, всі були кримінальники, 45 десь осіб, там з жінками всіма. Я, тому що я так стояв і запам'ятав, так, він ж говорить, 45 там. скільки людей, там перераховують по 5 літрів, то вони мені допомогли там якогось роздягання. Ушла, я йому свій полосатий. І вони його тільки, а вони знають, що там один, а людей було багато, то мене тримали в тройниках, там окремо. А це вже нема куди, всі, все заповнено вогон, мене до них купе таке загальне. І ото ми, я йому пішла свій, він мені чорний, тому що зимою ж не вийдеш костюмчик, це ж зима. І то він, його виводять, ну, у нас купе вже теж виганяють, його солдат відразу раз. Здорово, дивлюся, він стоїть в стороні, але вдома мовчить. Ну, тому що боїться, знаєш, що тут прийдеш в зону, прийде в тюрму, його що там ще як кримінальне. А що мовчить, стоїть. Ну, а я вже то шкурнув. Так що такого, знаєте, ну. Тому що я був готовий на все, і для мене це, ну, інстинкт, я кажу, самозбереження, я вже настільки подавив, що то, що тому, ну, нічого такого не було, якогось такого. Для мене це була просто така рядова річ. Бійте. Ну, а що там може ще цікаве таке? Може. Ну, ще з цього, мабуть, решта вся є в тексті. Так, там все в тексті є, так. Ще промайнуло у когось у спогадах, що ваша, здається, сестра була пов'язана з Гельсінською спілкою, так? Це не зовсім так. Знаєте, вона була пов'язана. Ну і за те, що я перебував у в'язненні, вона спілкувалася, приїжджала до мене на побачення. В Вінниці я вже другий строк сидів за зброю. Значить, знаходився у Вінниці перші 5 років критої, з 15 років. Вона приїжджала до мене на побачення, і я через неї вже підтримував контакт